Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Hac suresinden başlayacak. Rabbi Zülcelal'imiz Hac suremizin birinci ayeti kerimesinde buyurur ki: Ya eyyuhennas, ittequ rabbekum. İnne zelzelete saati şeyun azim. Müslümanların ibadetleri cümlesinden olan hac menasikinden bahseden bölümleri ihtiva ettiği için içerisinde bu sureyi almış. Bu sureye bu isim verilmiş. Surenin birinci ayeti kerimesi büyük bir kıyamet sahnesi, kıyamet manzarası ile başlamış oluyor. Tüm insanlara hitap ederek Rabbimiz buyuruyor ki: Ey insanlar! İttequ rabbekum. Yolunuzu Allah'la, Allah'ın kitabıyla bulun. Yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışın. Allah'ın gönderdiği prensiplerle, mesajlarla hayatınızı tanzim etmeye bakın. Çünkü inne zelzelete saati şeyun azim. Kıyamet saatinin sarsıntısı gerçekten korkunç olacaktır. Bir apartman çöküyor. 40 dairelik bir apartman. İnsanlar haftalarca, bütün dünya televizyon ve radyoları haftalarca onun enkazından bahsediyor. Hepsi 40 dairelik bir apartman katı. Veya bir bölgede deprem oluyor. Günlerce, aylarca onun lafı bitmiyor. İnsanlar kıyamet manzarasını, kıyamet sahnesini işte bu ayeti kerimeyle çok güzel tasvir etmeleri lazım. Deprem bölgelerini 10'a, 100'e, 200'e, 500'e, 10 bine katlayacaksın. Yeryüzünün tamamı aynı deprem şeklinde oluverecek. İnne zelzelete sa'ah. Kıyametin zelzelesi, kıyametin sarsıntısı, kıyamet saatinin sarsıntısı çok korkunç olacak. Bu depreme filan benzemeyecek. Hiçbir canlı kalmayacak. Şimdi depremde değişik yerlerde bir hafta 10 gün yaşayan insanlar görülüyor. O zaman o yok. Sura üfürülmüş, bütün insanların hepsi yok olmuş, ölmüşler. Tekrar üfürülünce, tekrar diriltilip mahşer yerine koşacaklar. Ama bu sarsıntı çok dehşetli olacak diyor Rabbimiz. Yeryüzünde gördüğümüz değişik deprem manzaralarını, değişik apartman çöküntülerini, değişik yıkıntıları hepimiz görüyoruz. Bunları yüzle, 500'le, 1000'le, 10.000'le katlayarak dünyanın her tarafının aynı şekilde sarsılacağını ve bunun adının da kıyamet olacağını bilmeliyiz. İşte Rabbimiz Hac suremize böyle dehşetli ve ürkütücü bir kıyamet manzarası ile başlamış oldu. İkinci ayeti kerime de yine açıklıyor o dehşetli manzaradaki değişik sahneleri. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَزْهَلُ كُلُّ مُرْزَعَةٍ اَمَّا اَرْزَعَةٍ وَتَزَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَزَابَ اللّٰهِ شَد۪يدٍ. O kıyamet saati ki, o ahiret ki, o gün siz emziren analar göreceksiniz. Çocuklarını bırakıp unutacaklar. Bir kadın çocuğunu, emen çocuğunu bırakıp kaçar mı? Kaçmaz, hiç görmedik. En büyük tehlike altında bile olsa o çocuğunu emzirmeye devam eder. Bugüne kadar ki fıtrat gereği, yaratılış gereği bu. Ama o kıyametin dehşetli manzarası karşısında o manzarayı gören kadın, çocuğunu emziren kadın, çocuğunu bırakıp unutuverecek. Ayrıca وَتَزَعُ evet كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. Her gebe yaratık da vaktinden önce yükünü bırakıverecek. O dehşetli manzarayı gören analar evlatlarını bırakıverecek. O dehşetli manzarayı gören diğer canlılar da nesi varsa bırakıverecek her şeyi. وَتَزَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. Yani o kadar dehşetli bir manzara ki bu korkudan dolayı çocuğunu emziren ana çocuğunu bırakıverecek. Karnında çocuğunu, evladını taşıyan her bir canlı da onu bırakıverecek. ve teren nase sukara. Evet. O zaman insanların hepsini sen sarhoş gibi göreceksin. Ve mahum bi sukara. Halbuki hiçbiri sarhoş değil. Hiçbiri rakı ve şarap içmiş değiller. Ama sen o dehşetli manzara karşısında insanların hepsini sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi göreceksin. Niye? Evet, sebebi nedir? وَلَاكِنَّ عَزَابَ اللّٰهِ شَد۪يدٌ Çünkü Allah'ın azabı şiddetlidir. Dolayısıyla bu dehşetli azap onların akıllarını başlarından almıştır. Bugün insanlar içerek sarhoş oluyor. Bugün insanlar enflasyon haberlerini duyarak sarhoş oluyor. Evet. Enflasyonik haberler geliyor. Mark ve dolar %100 indi veya %100 çıktı. Pek çok insan o esnada sarhoş oluveriyor. Borcum 1 trilyondu, 2 trilyon oldu diyor. Alacağım şuydu, şu kadar alacaklı hale geliverdim diyor. Dolayısıyla sarhoş oluyor. Bugünkü insanlar enflasyonik haberlerle veya değişik şekildeki haberlerle adeta sarhoş oluyor. Kıyamet manzarası karşısında ise herkes aynı sarhoşluğu kendisinde görecek. Dışarıdan bakan kimse herkesi sarhoş gibi görecek ama gerçekten sarhoşluk yok. Gerçekten içki içen yok ama dehşetli manzara karşısında millet ne yapacağını şaşırmış durumda olacak. Allah'ın azabının bu şiddetinden dolayı akılları başlarından almış olacak. Adeta sarhoş gibi olacaklar. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ Durum böyle, kıyamet manzarası böyle, ahiret sahnesi böyleyken yine de nice insanlar herhangi bir bilgiye sahip olmaksızın Allah hakkında tartışmaktalar ve bu yolda baş kaldıran her türlü şeytanın ve yandaşlarının peşine takılmaktalar. Kıyametin bu şekilde dehşetli olduğunu Allah bildirmesine rağmen nice insanlar ortaya çıkıp Allah hakkında dengesiz tartışmaların içerisine giriyorlar. Allah gafurdur, rahimdir. Allah affeder, bağışlar. Her türlü günahı işleyebilirsin. Evet, Allah'ın gafur ve rahim olduğunu söylüyor. Allah'ın bağışlayacağını, affedeceğini söylüyor. Ama Allah'ın azabından bahsetmiyor. Velakin azaballahi şedid diyor. Şedidul ikab diyor Rabbimiz. Ama insanlar insanları Allah'la kaldırıyorlar. Allah'la aldatıyorlar. Allah'ın gafur ve rahim olduğunu söyleyerek insanları günaha teşvik ediyorlar. Gelin olacak hanımefendiye ninesi ve yengesi diyor ki başını aç, berberde yaptır. Damatla birlikte şöyle gez, böyle gez, fotoğraf çektir. Ey yengeciğim, ey nineciğim, günah değil mi? Allah günah yazmaz mı? Varsa benim üzerime olsun. Sen ömründe bir sefer gelin olacaksın diyor. Onu günaha teşvik ediyor. Allah'ın gafur ve rahim oluşunu ortaya koyarak bilgisizce, dengesizce bu şekilde hareket ettiriyor küçük genç gelin hanımları veya damatları. Damada da dedesi veya dayısı diyor ki al şu 100 milyon lirayı, rakı al gel, arkadaşlarınla iç, ömründe bir sefer damat olacaksın. Zamah yaparsınız, hiç olmazsa böylelikle siz de evliliğin tadını çıkarırsınız. Dedeciğim Allah haram kılmış, olur mu böyle şey? Dayıcığım olmaz böyle şey, günahı varsa banadır, Allah gafurdur, rahimdir demek suretiyle bilgisizce, dengesizce insanları aldatıyorlar. Allah hakkında insanları bu şekilde münakaşa ve mücadeleye sokuyorlar. Halbuki bilgileri yok. Cahil insanlar. Ayete hadise dayanmıyor. İslami bir delile dayanmıyor. Ama Allah hakkında tartışmalarını sürdürüyor bu insanlar. Allah daima gafur ve rahimdir. Tüm şeytanlar da öyle aldatıyor ya. Tüm bu şeytanların yolunda gidenler de aynı şekilde aldatıyor ya insanları. Allah gafurdur, rahimdir. Tamam, doğrudur. Ama Allah aziz üzüntükamdır, intikam alandır, azabı şiddetli olandır. Allah'ı kendisini tanıttığı gibi tanımak lazım. İçerisinden birkaç tane bölümü alarak Allah budur denilemez. Allah'ın gafur ve rahim oluşuyla insanları aldatıp avutup onları günaha sokmaya kimsenin hakkı yoktur. Ama Allah yeryüzünde bu şekilde hak yoldan baş kaldırarak her türlü şeytana ve şeytanın yandaşlarına uyarak Allah'ın yolundan ayrılanları da biliyor. İşte Allah hakkında dengesiz ve bilgisizce sözler söyleyenler de bu şekilde şeytana ve şeytanın yandaşlarının peşine takılmaktadırlar. Yani o gelin hanım o suçu işlerse yengesine, nenesine mi gidecek o günah? Hayır, ikisi de aynı günaha girecek. O damat efendi rakı içerse dedesine veya dayısına mı gidecek o günah? Hayır, ikisine de gidecek. İkisi de aynı günaha iştirak etmiş oluyorlar. Evet, 4. ayet, Hac suresi 4. ayet. Kütübe aleyh ennehu men tevellahu fe ennehu yudilluhu ve yehdihi ile azab-ı sa'ir. O şeytan ve yandaşları ki kendilerine yönelen kimseleri yoldan çıkaracak ve onları kavurucu azaba sürükleyeceklerdir. Onların görevi budur. Her türlü şeytan, gözle görülen ve görülmeyen tüm şeytanların görevi bu. İnsanları Allah'ın doğru yolundan çevirerek insanları cehenneme götürmek. İşte tüm yeryüzündeki şeytani güçler, gözle görülen ve görülmeyen tüm şeytanlar. Cin şeytanları gözle görülmüyor, vesvese vererek insanları azdırıyor. Kalbe ve kulağa vesvese vererek insanları yoldan çıkarıyor. Gözle görülen iki ayaklı şeytanlar ise insanları Allah gafurdur, rahimdir, işleyiver günahı, bir şey olmaz, gençsin, delikanlısın, kılmayıver namazı, bir şey olmaz, İleride 70 yaşına girince hacca gidersin, zemzemle sakalını yıkarsın, sakalı bırakırsın, ondan sonra da namaza başlarsın diyerek insanları günaha teşvik ediyor. İki ayaklı şeytanlar, gözle görülen şeytanlar. Evet, 70 yaşına gireceğini nereden tespit ettin? 70 sene yaşayacağını nereden bildin? Bu çocuğun ertesi gün o günahı işledikten bir saat sonra ölmeyeceğini nereden bildin de aldatıyorsun? Ama vazifesi bu. Kutibe aleyh ennehu men tevellahu ve ennehu yudilluhu ve yehdihi ile azab-ı sa'ir. Tüm bu şeytanlar, gözle görülen ve görülmeyen şeytanların tümü, insanları doğru yoldan çıkararak, azgınlaştırarak, günaha sokarak Allah'ın o azabına, o cehennemine sokacaktır. Gayeleri, maksatları, görevleri bunların budur. 5. ayet. Ya eyyühennâs, in kuntum fî raybin minel ba'si, fe innâ halaknâkum min turâbin, sümme min nutfetin, sümme min alakatin, sümme min mudgatin muhallakatin ve gayri muhallaka, linübeyyine leküm ve nukurru fil erham ma neşâhu, ila ecelin müsemmâ. Sümme yuhricüküm tıflen, sümme litebluğu eşüddeküm, ve minküm men yutevaffâ minküm, men yuraddu ila erzelil umuri, likey la ya'leme min ba'di ilmin şey'a, ve teral arza hamideten, feizâ enzelne aleyhel mâ ehtezzet, ve rabet, ve embedet min külli zevcin behiç. Evet, yarım sayfalık uzunca bir ayet. Rabbimiz buyuruyor ki, ya eyyühennâs, ey insanlar, bunca ayetleri okuyan, bunca Allah'ın mesajına kulak veren, fakat şeytanın, gözde görülen ve görülmeyen şeytanların vesveseleriyle, acaba ölümden sonra hayat var mı yok mu, ölümden sonra dirilme hesap kitap var mı yok mu diye düşünenler, ölümden sonraki dirilme hakkında şüpheniz var ise, o zaman hatırlayın ki biz gerçekten her birinizi topraktan yarattık. Atanız Adem çamurdan ve topraktan yaratılmıştır. Sonra da ondan sonra gelen nesiller de, ondan sonra gelen insanlar da bir damla meniden meydana gelmiş. Döllenmiş yumurtadan meydana gelmiş. Ondan sonra Allah ana rahimlerinde o temel unsurları itibariyle tamamlanmış, fakat bütün özellikleriyle henüz tamamlanmamış bir et parçasından meydana getiriyor. Rahimdeki oluşum, 4 ay içerisindeki oluşum, gözle görülmeyecek kadar, mikroskopla görülecek kadar ufak parçalar, ana rahmindeki bir yumurta ile birlikte olacak. Sonra o bir sinem et parçası haline gelecek. Kan pıhtısı olduktan sonra et parçası olacak. Kemik olacak, kemiklere etler giydirilecek ve 120 gün sonra kendisine ruh üflenecek. Evet. bir milimetrenin yüzde biri kadar hata yapılırsa bu canlı üzerinde çok büyük terslikler olacak. Yani bir milimetre yanlışlık yapılsa bu et parçasında, kan pıhtısı halindeki parçada adamın gözü ayak parmağının ucunda olabilir ama hiç öyle bir yaratık çıkmamış. Allah ölçüsüyle, Allah takdiriyle her şeyi uygun biçimde meydana getirmiş. İşte topraktan yaratılan Adem atanızdan sizler meydana geldiniz. Sizler de cinsel ilişkiyle, ufak bir meni parçasıyla meydana gelmektesiniz. Ana rahminde henüz olmuş ve olmamış, yani bütün unsurlarıyla insan şekline gelmemiş ama olacak. İleriki günlerde ve aylarda insan şekline gelecek ve yeryüzüne insan olarak çıkacak. Böyle bir et parçasından, böyle bir kan pıhtısından size biz canlılık ve hayat veriyoruz. Size apaçık kudretimizi gösterelim diye. Ama insanlar buna rağmen, zerre kadar bir şey yapamamalarına, yaratamamalarına rağmen yine Allah'ın bu büyük gücü karşısında isyan ediyorlar, inat ediyorlar, imana yanaşmıyorlar. Ana rahmindeki bu oluşum, Allah dilerse doğmasını dilediğimizin anasının karnında bizce belirlenmiş bir süre için kalmasını sağlarız. Sonra çocuk olarak dünyaya getirir ve büyümenize imkan veririz buyuruyor. Ana rahminde oluşmayan nice çocuklar var. Ana rahminde olup da düşük yapılmak suretiyle boşa giden nice çocuklar var. Allah'ın emri dahilinde oluyor hepsi. Allah müsaade ederse, izin verirse 9 ayını tamamlıyor ve çocuk meydana geliyor. Değilse çocuk meydana gelmeyebiliyor. İşte Allah bu şekilde dünyaya getirmeye ve büyümenize imkan sağlarız buyuruyor. Böylece bir kısmınız olgunluk yaşına erişir. Doğar, 1, 2, 3, 5, 15, 20, 30 yaşına erişir. Öyle ki kiminize daha çocukluk çağında ölüm tattırılabilir. Daha çocuk iken 5 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşında ölebilir. Normal yatağında ölebilir, bir hastalıkla ölebilir, trafik kazasıyla ölebilir. Evet, öyle ki kiminize daha çocukluk çağında ölüm tattırılır, kiminiz de yaşlılığın düşkün çağlarına eriştirilir ki bildiğini bilmez hale gelir. Nice insanlar tanıyoruz, yaşı 60'tır, 70'tir, 80'dir, bunaklık çağına gelmiştir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ihtiyarlığın bunaklığından Allah'a sığınırım buyuruyor. Bize bu duayı yapmamızı belletiyor. Evet, nice insan bildiğini bilmez hale geliyor. Kendi evindeki hanımına soruyor, sen kimdin? Ben senin hanımın Ayşe'yim diyor. Ha tamam diyor, 5 dakika sonra tekrar soruyor. Sen kimdin, bana bir su verir misin? Evladını tanımıyor, söyleneni tanımıyor, unutuyor. Ama bu bir zamanlar, bu bunaklık dönemine gelmezden önce her şeyi bilirdi. Asardı, keserdi, güçlüydü, kuvvetliydi. Şimdi aynı vücut ortada olmasına rağmen, evet, 200 gramlık bardağı ağzına götüremiyor, kaldıramıyor. Gücü kuvveti kesilmiş. Evelem nuammirhu nunekkisu fil halk. Evet, yaşlanmış ve eski çocukluk dönemine dönüştürülmüş. Ve bu şekilde bildiğini bilmez hale gelmiş, bunak hale gelmiş. Kendisi canlı tarih gibi pek çok şeyler anlatırdı ama şu anda söylediğini bir daha söylüyor, sorduğunu bir daha soruyor, bildiğini bilmez hale geliveriyor. Ve sen ey insanoğlu, ölümden sonra tekrar kalkıştan şüphe ediyorsam, ölümden sonra ikinci bir hayatın olmadığını düşünüyorsam, ölümden sonra mahşer yerinde insanların diriltilip hesaplarının görüleceğini tahmin etmiyorsam, evet, iyi bak, iyi düşün, aklını başına topla. Yeryüzü kupkurudur. Evet, Kasım'da ve Aralık'ta yeryüzü kupkuru. Yemyeşil olan yeryüzü sararıyor, kupkuru hale geliveriyor. Ama biz o yeryüzüne su indirdiğimizde bir de bakarsın ki Mart ayında, Nisan ayında yağan Mart yağmurları ve Nisan yağmurları ile her taraf canlanmış. Her çekirdek, her tohum canlanmak suretiyle yeryüzü yemyeşil hale gelmiş. Yeryüzü canlanmış, harekete geçmiş, kabarmış ve her türden çiçekleri, bitkileri, ağaçları güzel bir şekilde verivermiş. İşte böyle Aynı şekilde sura üfürdüğümüz an yağan yağmur toprağı nasıl diriltiyorsa üfürdüğümüz sur da o şekilde sizleri diriltip mahşer yerine toplayacaktır. Zalik bi ennallâhe huvel hak ve ennehu yuhyil mevte ve ennehu alâ kulli şeyin kadir. Bütün bunlar Allah'ın kudreti sayesinde böylece meydana gelmektedir. Allah'ın gücüyle olmaktadır tüm bunlar. Ve ennehu yuhyil mevte ve ennehu alâ kulli şeyin kadir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Her şey onunla varlık kazanır. Her şey onunla hayat bulur. Ve ölüleri de o diriltir. Ve her şeye de güç yetirendir o. Allah'ı böylece tanı. Allah'ı böylece bil. Allah'ı böylece tanıyarak ona iman et. 7. ayet. وَاَنَّ السَّاعَةَ اَاتِيَةٌ لَا رَيْبَ ف۪يهَا وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَسُ مَنْ فِي الْقُبُورِ Ve bil ki ey insanoğlu, kıyamette şüphesiz bir biçimde gelip çatacaktır. Ve Allah mezarlarda toprak içerisinde yatan herkesi de diriltip kaldıracaktır, mahşer yerine getirecektir. Bunu da iyi bilin. Mutlaka kıyamet olacaktır. Bu oluşum mutlaka gerçekleşecektir. Bunda şüphe ve kuşku olmasın. Allah binlerce senedir kabirlerde yatanları mutlaka diriltecek ve mahşer yerine toparlayacaktır. Ama buna rağmen وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ مُن۪يرٍ Az önce okumuştuk, birkaç ayet önce okumuştuk. Onun bir benzeri. Buna rağmen yine insanlar arasında niceleri vardır ki herhangi bir bilgiye, herhangi bir doğru yol öğretisine ve ışık saçan ilahi bir kitaba sahip olmaksızın Allah hakkında tartışıp durur. Herkes bilir bilmez konuşuyor. Herkes Allah hakkında kendi kafasından hayat tarzı, din üreterek Allah budur diyor. Kendi hayalinde canlandırdığı Allah'ı gerçek Allah buymuş gibi insanlara takdim etmeye çalışıyor. Herkes bilir bilmez Allah hakkında değişik şeyler söyleyerek Allah'ın gafur ve rahim oluşunu söyleyerek insanları günaha teşvik ediyor. Aklı hayale gelmedik biçimlerde makamını, mevkiini, zenginliğini kullanarak Allah hakkında bazı sözler sarf ediyor. Evet, doğrusu değil. Yanlış ve yamuk söylüyorlar. Bilgileri yok. Bilgisizce, cahilce ortaya, kendi kafalarının ürettiği cahilce bilgileri bir şey varmış gibi ortaya koyarak hiçbir kitaba dayanmaksızın dengesiz sözler söyleyiveriyor insanlar. Evet, 9. ayet. Saniye atfihi liyudulle an sebilillah lehu fid dünya hizyun ve nüzikuhu yevmel kıyame azabel harik. Allah'ın yolundan insanları saptırmak amacıyla gururla salınıp kasılarak tartışmasını sürdürür. Dünyada onun için aşağılık bir durum, kıyamet gününde de yakıcı bir azabı ona tattıracağız biz. Televizyona çıkıyor, ekrana çıkıyor adam, din adına ahkam kesiyor. Tavuk da kurban edebilirsiniz, horoz da, deve kuşu da olabilir. Herkes gücüne göre, maksat kan akıtmaktır diyor. Şereften nasibi olmayan bu kimseler, din adına, Allah adına dini yamultmaya çalışıyorlar. Ve orada da kuruluyor. Ben profesörüm, ben falan yerin filanıyım demek suretiyle insanları Allah yolundan saptırmaya çalışıyor. Nice insanlar, bilgisiz ve cahil insanlar diyor, doğru söylüyor bu beyefendi. Çünkü maksat kan akıtmaksa ben bir tavuk keserim, sen bir horoz kesersin, diğeri hindi keser, öbür taraftaki koyun, öbür taraftaki sığır gücüne göre. Doğrudur bu diyor. Mantık oyunlarıyla insanları aldatmaya çalışıyor. Değişik şekillerde insanları aldatmaya çalışıyor. İşte bunlar için Rabbimiz buyuruyor ki lehu fid dünya hizyun, dünyada rezillik vardır. Rahat bir hayat yok. Korkuyor. Biri bıçak mı saplayacak diye korkuyor. Yanında polis de gidip geliyor. Korkuyor, endişe içerisinde. Acaba şu adam bana yan yan baktı, dik dik baktı, bana bir zarar mı verecek diye endişe içerisinde. Rezil bu dünyada. Her ne kadar giyim kıyafeti doğru düzgün gibi de olsa rezildir bu insanlar. Ama öbür taraftaki rezalet daha bir başka. وَنُز۪يقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde ise biz onlara tattıracağız azab el harik, o yakıcı ateş azabımızı. O cehennem azabını onlara tattıracağız. Bu dünyada rezil, bu dünyada pespaye ve alçak bayağı insanlar. Polis denetiminde gidip geliyor gittiği geldiği yere. Evinde polis bekliyor, korkuyor. Telefonunu açamıyor. Korkuyor. Niye? Dini tahrif etme pahasına, aldığı maaşı kendisine helal ettirme pahasına yamukluk yapıyor İslam dini üzerinde. Ondan sonra da korkuyor. Bir gerçek Müslüman çıkar da bana haddimi bildirir mi? Telefonla bana ağır konuşur mu? Veya bana bıçak saplar mı? Veya beni değişik şekillerde falan eder mi diye rezil. Bu dünyadaki yaşantısı rezil. 3-5 kuruşluk 5 paralık dünya menfaatine ve maaşına aldanarak böyle din hakkında şerefsizlik ve namussuzluk yapıyor. Ondan sonra da rezil bir hayat yaşamaya devam ediyor. Öbür taraftaki ahiretteki yakıcı azap ise daha başkadır. Zâlike bimâ gaddemet yedâk ve ennallâhe leyse bizzallâmin l'habîd. Evet. Hac suresi 10. ayet. Ve ona o gün denilecek ki kıyamet günü cehenneme atılırken bu şekilde şereften nasibi olmayan kişilere denilecek ki bu senin kendi elinle dünyada önceden kazandığın şeydir. Onun karşılığıdır. Dünyada sen insanları dinden uzaklaştırdın. Müslümanım diyenleri kafir ettin. Kendi kafirliğin yetmezmiş gibi arkana kafirleri de çoğalttın. Dolayısıyla bu cehennemdeki göreceğin azap, kazandığın şey dünyada elde ettiğin kazançtır. Çünkü Allah kullarına asla en küçük bir haksızlık yapmaz ve zulmetmez. Sen kendin ettin, kendin buldun. Dünyadaki birkaç milyar lira maaşa tamah ederek bu şekilde yumurtalar yumurtladın. Neticede bunun da karşılığını gördün denilecek. Kendisine kıyamet günü mahşer yerinde cehenneme atılırken. Evet. 11. ayet. Hac suresi 11. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهِ عَلَى حَرْفٍ فَاِنْ اَصَابَهُ خَيْرٌ اِتْمَأَنَّ بِهِ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْغَلَبَ عَلَى وَجْهِ خَسْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب۪ينَ Evet. 11. ayeti kerimede de Rabbimiz buyurur ki insan cinslerinden ve türlerinden bahsediyor. Yamuklukta, eğrilikte evet ne kadar eğri olan insanlar varsa hepsinden örnekleme getiriyor Rabbimiz. Burada da buyuruyor ki insanlardan kimileri de var ki Allah'a imanla küfrün sınırında yani kıyı kenar kulluk eder. Münafıklığa atlama imkanı da küfre ve şirke atlama imkanı da var. Müslümanların yanında ve içinde yaşama imkanı da var. Tam kıyı ve kenarda duruyor. Gerektiğinde münafık, müşrik, kafir rolünü üstleniyor. Gerektiğinde ben de Müslümanım diyor, camiye gidiyor. Var mı böyleler? Allah diyorsa vardır. Allah kullarını daha iyi bilir. Yaratan yarattığını bilmez mi hiç? Ela ya'lemu men halak. İşte yaratan Allah, yarattığını en iyi bilen Allah da böyle diyor. Bazı insanlar da vardır ki, kıyı kenar hayatını sürdürür. Küfürle, nifakla Müslümanlığın ortasında yaşamaya çalışır. Gerektiğinde o tarafa katlayıverir, gerektiğinde bu tarafa kayıverir. Öyle ki başına bir iyilik gelse ondan hoşnut olur, memnun olur. Ne kadar gavurluk da yapsam Allah bana sıhhat ve afiyet veriyor. Allah bana para veriyor, imkan veriyor der. Başına sınayıcı, imtihan edici bir güçlük gelse hemen bütünüyle yüz çevirir. Böylece dünyayı da ahireti de kaybeder. İşte en açık zarar ve kayıp da budur. Ayda alacağı birkaç milyar lira maaşı kaybetse ne olur? Yine Allah ona bir rızık verir. Ama gerçek kayıp ahiretteki cenneti kaybetmektir. İşte bu tür insanlar ahiretteki cenneti kaybetmek suretiyle ebedi hayatlarını kaybediyorlar. Gerçekten de en büyük zarar ve ziyan, en büyük iflas da budur. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. Ve bazen de zararı yararından daha yakın olan kimselere yalvarıp yakarır ve tapınır. Ne kötü yardımcı ve ne kötü yoldaştır o. ölmüş birinin başına varır. Ey falan filan, sen gideli neler oldu, haberin olsaydı der orada. Oraya yazılar yazar. Oraya şikayet eder toplumu. Ölen kimseden sana ne fayda? Heykelden, puttan sana ne fayda? Ama işte kendi kendine tatmin oluyor o. Kendisine de bir başkasına da zarar ve fayda vermeyecek bir şeyin önünde veya kabri başında yalvarır yakarır. Gerçekten en büyük sapıklık da budur. Sapıklık mı istiyorsun? Cinsel sapıklar var. İnanç sapıkları var. İşte bu inanç sapığı. Ölünün başına, heykelin başına varıyor, yalvarıp yakarıyor, bir şeyler bekliyor orada. Rabbimiz de böyle kimselere diyor ki, ne kendisine ne de bir başkasına fayda ve zarar vermeyecek kimselere veya nesnelere yalvarıp yakarırlar bunlar. Bu da gerçekten en büyük sapıklıktır. يَدْعُوا لَمَنْ دَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ. Ve bazen de zararı yararından daha yakın olan kimselere yalvarıp yakarır ve tapınır. Ne kötü yardımcı ve ne kötü yoldaştır o. Evet. Yani bu şekilde dengesiz işler yapar bunlar. Kendi üzerindeki sineği kovalayamayan, üzerine konan kuşa engel olamayana varır, yalvarır saatlerce. Ondan bir şeyler bekler, ondan bir şeyler ister. Veya kendisi gibi aciz ve zayıf insana varır, ondan bir şeyler bekler, bir şeyler ister. Ne yapabilecek o? Kendisine bile faydası ve zararı olmaz ki onun. Kılının büyümesine engel olamaz o insan. Damarının içindeki kanın devri daimine dolaşmasına engel olamaz o insan. Sana ne yapabilecek? Dolayısıyla işte bu tip kimseler gerçekten Rabbimizin tarif ettiği gibi, Rabbimizin tavsif ettiği gibi bunlar ne kötü yardımcı ve ne kötü yoldaştırlar. 14. ayet. İnnallâhe yudhilüllezîne âmenû ve amilussâlihâti cennâtin tecrî min tahtil enhâr. İnnallâhe yef'alü mâ yurid. Gerçek şu ki Allah iman edip dürüst ve yararlı işler ortaya koyanları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. Şüphe yok ki Allah dilediğini yapandır. Sen iman edersen, imanın gereklerini de kulluk olarak, icraat olarak, iş olarak, ameli salih olarak ortaya koyarsan, içerisinde ırmakların aktığı cennetlere gireceksin. Allah dilediğini yapandır. Allah'a hiçbir kimse iş tarif edemez. Allah'ın müsteşarı yoktur, Allah'ın muavini yoktur, Allah'ın müşaviri yoktur. Dolayısıyla Allah, innallâhe yef'alü mâ yurid, dilediğini yapandır. 15. ayet. Men kâne yazunnu en len yazurrahullâhu fi'd-dünyâ vel-âhireh felyemdud bisebebin ile's-semâi sümme liyaqta felyenzur hel yuzhibenne keyduhu mâ yağîz. Her kim Allah'ın peygamberine bu dünyada ve ahirette yardım etmeyeceğini düşünüyorsa, herhangi bir Müslümanın aklına gelebilir, herhangi bir kimsenin aklına gelebilir, Allah Müslümanlara yardım eder mi? Peygamberine yardım eder mi? Evet. Böyle bir şey kimin aklına gelirse düşünüyorsa, kendisine bir çare bulup göklere uzansın. Yapabilirse çıksın göklere. Allah'la olan bütün bağlarını kessin. Böylece görsün bakalım, bu kurduğu düzen onu sıkıntısından kurtaracak mı? Psikolojik ve ruhen sıkıntıdan, stresten, bunalımdan kurtulacak mı? Mümkün değil. Yani her şey Allah'ın takdiriyle oluyor. Erkek olmamız veya kız olmamız kendi elimizde değil. Anne ve babamızın elinde de değil. Siyah olmamız, beyaz olmamız, esmer olmamız. Uzun olmamız, kısa olmamız, zeki olmamız, ahmak olmamız elimizde değil. Ama bu insanlar kendi ellerine bir şey varmış gibi zannederek havalanıyorlar. Hava atıyorlar herkese. Dolayısıyla elinde bir şey yok. Varsa gücün yeterse yap bakalım böyle bir şey. Çık göklere, gir yerin altına, ne yapacaksan yap. Her türlü sebebe ulaşmak suretiyle yapacağını yap bakalım. Acaba bu kurduğun düzen sıkıntından seni kurtaracak mı? Hangi ilacı, hangi hapı, hangi içkiyi içersen iç, bu sıkıntıdan kurtulacak mısın? Hayır. Geçici bir süre uyuşturacak, yine aynı sıkıntı devam edecek. Böylece Hac suresinin 1 ve 15. ayetlerini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 16. ayetten itibaren suremize devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.